लता होती है बेलड़ी, वो भी यूं घूमती घूमती वृक्ष का कुछ सहारा देती है, पीठ का, दीवार का, वृक्ष का सहारा देती है। पशु पक्षी भी सहारा लेते हैं। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम बात है, बड़ नीचे हम सत्संग कर रहे थे तो एक हरण के पीछे कुत्ता आया दौड़ करके, तो कुत्ता अगर हमारे पास आ गया सत्संग डरता है हिरण तो मनुष्य से, पर कुत्ते से तंग आने का हमारे पास आ गया। नदी में गंगा जी में पर बात ये देखी कि सारा लगता कि मेरी रक्षा होगी ऐसा, तो ये शरणागत होना स्वतः स्वाभाविक है जीव में। कोई महात्मा है, कोई साधा, कोई कोई धनी आदमी है, कोई राजा का, कोई महाराजा का, जैसे पति का, दूसरा सारा देते सारा, तो सारा सच्चा भगवान का है। और सब जिसका सहारा ले वो उसका किसका लेगा, वो तो काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे, शार की ओट से शार बचे नहीं, सिंह पड़े तब दोनों को फाड़े, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली बने तब दोनों को मारे, अन्न की ओट से जीव बचे नहीं, रज भेद पुराने पुकारे, और ओट से बचने प्रभु के चरणों के सर्वोर से मोह जाए। तो भाई आज नया दिन है, तो एक हृदय से आज भगवान के शरण हो जाओ, सब वो पहले हुए हुए होते है ही, हम लोग होना क्या होता है भगवान के, और जी का ब्याह हो जाए भी ब्याह क्या करे, शरण हो गए, पर नहीं हुआ तो आज हो जाओ, है भी वही आज नया दिन हो गया, भगवान के चरणों के शरण है बस। हे नाथ मैं आप गाऊ, हे प्रभु मैं आप गाऊ, बस निहाल हो जाएगा जी। सर्व गुह्य तम भू यशु में परम मुझे, संपूर्ण गोवती बात भगवान ने कही है, माँ भी कम शरण मुझे, हम तो सर्व पापे भी मौत श्यामी माँ सोचा, सब पापों से मुक्त कर दो, चिंता मत कर दो, तो भगवान ही चरणों का सहारा ले, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये करते हैं, मेरा शरण देंगे जो आश्रित देंगे भजन करते हैं, वे तो जान जाते हैं, ध्यान जानते हैं, बड़ा जान जाते, तो प्रभु के चरणों के शरण से सब काम हो जाता है। शरण तो किसी की लड़ना ही पड़ता है, पर वो सब अधूरी है, अधूरी सब सब है, संत और महात्मा और गुरु तुझार महात्मा कई तरह है, एक प्रभु के चरणों के शरण के सिवाय कोई ऐसा आश्रय है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, न तत् समोस्त का कुतूंज, आपके समान भी कोई नहीं है तो इससे अधिक कौन होगा। तो आज ये बात पकड़ लो सब सवेरे से, हम भगवान की तरह है, पकड़ी हुई है वो है ही, उसके बाद भगवान के, हम तो भगवान के हैं। जैसे लड़की का ब्याह होता है तो उसको भाव बदल जाता है, पिताजी घर के रही है, पड़ी है, लाड़ प्यार पाया है, परंतु वो घर अपना नहीं है, वो घर वो कैसे अपना ये घर नहीं है, वो घर वो है। मीरा भाई ने कहा है अमरापुर में शास्त्र हो पीर संतो पास, फिर मीरा दास नहीं है, नहीं आएंगे फिर पीर में थोड़ी जाए, बूढ़ी हो जाए, बूढ़ी हो जाए, दादी हो जाए, परदादी हो जाए, पीर संतों का संतसंग में लड़की माँ बाप के यहाँ पैदा होती है, योग बनती है, योग बनने के बाद बस तो सत्संग के द्वारा मनुष्य योग बनता है, परमात्मा के लायक बनता है, परमात्मा संबंध हो गया, फिर जय राम जी, किसी की जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक ही साथ भगवान, बस वो हमारे, हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। ईश्वर सुखी चेतन अमल सर सुखरा मैं हम भगवान के हैं, हम बिना धनी के नहीं है, बिना मालिक के हम नहीं है, बालक के माँ होती है बड़ा साल हो जाए, माँ मेरी माँ है, माँ में गोदी में बैठा हुआ हृदय को धमका देगा, बल है तो माँ तो जैसे छोटी है, वह माँ बड़ी है, तुम्हें माता पिता तुम्हें उससे बड़ी कोई माँ है ही नहीं, उसी का शरण हो जाए, फिर कुछ बात की सत्ता ही नहीं, एक माँ एकम शरणम भेजा अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब पाप से बुद्ध तू चिंता मत कर, जो जागो शरणो दियो ताका नागी लाज, उल्टे दिन मछली शहर बहो जात गजराज, एक भगवान की शरण हो जाओ बस, माँ आप एक शरण हमेशा प्रभु शरणों के शरण, पहले दिया है ही, अरे आज मेरे बात हो गया भाई, ये बात नहीं होगी आज, पता लग गया, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, शंका शोक चिंता भय कुछ नहीं, चिंता दीन दयाल को लोग सदानंद, चिंता दीन दयाल लोग सदानंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसे जन्म दिया है वही पाठ करेगा, हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल, तो भगवान को सब रखो पार, फिर बेड़ा पार, भगवान में भार पे बेड़ा पार, सदा की शांति अड़ माँ में एक अवसर न बचा, ऐसी बढ़िया चीज है गीता पूरी समाज सर्व कुछ यतम भूय, अत्यंत गोपनीय फिर कहता हूँ मैं, सर्व कुछ यतम शब्द एक बार आया गीता में, गुह है गुहतर गुहतम राजगुह आया है, सर्व कुछ ये तम सबसे अत्यंत गोपनीय बात, ये वास्तव में शास्त्रों की बात है, उनके मूल की तरफ जानने वाले बहुत कम है, शास्त्रों में बहुत बातें हैं पर बातों के मूल की तरफ देखने वाले बहुत कम है, वो मूल की बात पकड़ने सब समझ में थे, सब समझ में आया, यथा तरोर मूल निषेध लेना तृप्यंत तस्कंध हो जो शाखा, वृक्ष के मूल में जो देने से वो शाखा पड़ी है, शाखा है तना है, शाखा है छोटी शाखा है, छोटे पत्ते हैं, फूल है, फल है, सब तृप्त हो जाते, ऐसे एक भगवान के संग हो जाओ दुनिया मातृ शांति पहुंचे, ऐसा उपकार कोई नहीं सकता, परमार्थ स्वार्थ है सगरो, स्वार्थ भी इनसे बने कोई नहीं है, परमात्मा इससे बने कोई नहीं, दान पुण्य विशेष में कोई नहीं है, भगवान के चरण से जाए दुनिया मात्र शांति मिलती, प्रत्यक्ष बात है एकदम। तो लाभ अपना भी पूरा है और दुनिया को भी लाभ है, भगवान खुश है, महात्मा खुश है, गुरु जी खुश है, जितने संत महात्मा सब के सब खुश हो जाए। प्राणोपहारात यथेन्द्रियाणी, जैसे यहाँ प्राण में अन्न दे देते हैं सबसे ठीक हो जाता, सब से खुश हो जाता है, शक्ति आ जाती है देखने की, सुनने की, चलने की, सब यहाँ अन्न दे देने से। ऐसे भगवान के चरण करने दुनिया मात्र तृप्ति हो जाती, ऐसा कोई उपकार कर नहीं सकता, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके भी दुनिया का उपकार इतना नहीं कर सकता जितना भगवान के शरण और उपकार करता। स्वार्थ जाने से बड़ा परमात्मा भी बड़े से बड़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितने हुए सोने सोने कितने, आज उनको देख करके भी शांति मिलती है, कितने वर्ष हुई वर्ष हो गया, कितनी शादी होती है दुनिया को, अरे खुद को कितनी मिली है, अरे भगवान कितने राजी हुए, संत महात्मा कितने राजी हुए, महात्मा विद्वान सब, राजा महाराज को मैदान से लेकर झोपड़ी तक बसा उसका गीता जी तो गीता भगवान को खुशी करे, संत को खुशी करे, दुनिया मात्र को आनंद देने वाली, इतना कोई रिप्लेस उपहार कर सकता है। गोस्वामी जी महाराज के एक ग्रंथ से जितना उपकार किया इतना उपकार दुनिया का अरबों खरबों कर नहीं सकता, कर नहीं सकता, नाश मानो से क्या करेगा, अविनाशी तरह संगो कर दिया तो उपकार भी बड़ा भारी है, मामूली नहीं है, और कल्याण भी अपना भी है, सबका ही थे अभी और परिणाम में हेतु ही थे। कई आदमी मांगते फिरते हैं पूरा पेट नहीं भरता, पाप कर तो निशिवास जारी, नहीं कटिपट नहीं पेट अगाई, रात दिन पाप करने में कोई पसंद नहीं रखते, पर नहीं कटिपट लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं, ऐसे पेट भरने के लिए अंदर नहीं, भगवान में लग जाए तो उसके सारे से हजारों सैकड़ों को पेट भर जाए, बिना उद्योग बिना कहे बिना सुने आप साथ सब ठीक हो जाए, मौज मौजूद ऐसी बात है, भगवान की ऐसी बात है, सब के लिए छुट्टी, जाट भजो गुजर भगवान भाव भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, सबका पूरा शरण हमारे भगवान है, क्योंकि पिता हमारे जगता भगवान पिता है, तो पिता की जगह पर सब पिता के ऊपर अधिकार सब है, हमारे पर वो है, ऐसी वो चीज मिलेगी नहीं, गीता में पूरा उपदेश करेगा सर्व पूजता अत्यंत गोपनीय बात को, कैसी बात है, एक साग रोटी बनावे कितनी सामग्री चाहिए, और हमारे भिक्षा में रोटी साग सही थी जोर पड़ेगी, एक साग साग चाहिए, एक तपेली चाहिए, कुर्सी चाहिए, सीधा चाहिए, चमचा चाहिए, मिर्च चाहिए, नमक चाहिए, हीरा चाहिए, धनिया चाहिए, हड्डी चाहिए, कितनी चिकन है साग बना साग जाओ राम सीधा बनाई बड़ी सब सब ऐसे भगवान के सर होते बड़ी बनाई सब ये सब मिलती है, तो कोई भी हो मुसलमान हो हिंदू हो ईसाई हो यूदी कोई हो भाई हो बहन हो पढ़ा लिखा हो अपन हो बीमार हो स्वस्थ हो सब मिली, इतना सस्ता कोई चीज नहीं है, परमात्मा के समान सस्ता कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सबके लिए समोहम सर्वभूतेषु संसार जितने प्राणी है सब पर मोरी बराबर दया, सब पर भगवान की बराबर कृपा है, अब जो सर्वमुख होता है वो ले लेता है तो लेता नहीं, ऊपर नाला गए पानी का मैंने कष्ट उद्धार कर क्या हुए सूखा गिला ही नहीं होता, हजारों गण बदलो में रही उतारे छे शू कर भीतर शू हो गया रूपन धारा पर रही है। इस तरह से भगवान से विमुख होता है वो नहीं मिलता पाते बेचारे करते अटकल आती नहीं है। ये तो एक अटकल है, एक विद्या है, एक तरीका है, एक विशिष्ट उपाय है। हाथ लग गया तो मौज हो गई, बहुत उपाव है। मिटी न मन की वासना नवतत भैर नाश, तुलसी कहते पस मुए दे दे तन को त्रास। शरीर में तपा तपा मर गई हुई, हमारे संत भी यही कहते थे कि बहुत वर्षों दुख पाए। गुलाबदास संत थे, बड़े अच्छे भजनानंद थे। वो कहते थे कि रात्रि में एक कपड़ा मामूली सी पड़े जिन्हें महाराज अंगुली ऐसे नहीं कर सकते, इसे जग जाता घाव निकलता सूज का तपत लगता तब शांति आती, तो हाथ नहीं हिला सकते ऐसे ऐसे हो जाए कोई फायदा नहीं। जो सत्संग से फायदा हुआ वो इतनी तपस्या करी इतना कुछ लिया मुफ्त में दुख पाए। और धर्मक्ष कहता था रोशी बाप एक भगवान के चरण हो जाए तो सत्संग से बड़े बड़ाई रसोई मिलती है। बड़ी बड़ाई जिस संघ महात्मा ने संग्रह किया है वर्षों दिए है वर्षा की है वो चीज हमारे उसी दिशा नहीं मिल जाए। शरण किस प्रकार हो? हाँ प्रकार बता, शरण का प्रकार प्रकार मैं भगवान का हूँ सीधा प्रकार अनन्य भाव एक बाण करुणा निधान की सोपी जाके गतन हाथ की और का सारा नहीं केवल भगवान का सारा केवल एक ही बात है अनन्य भाव। पतिव्रत एक धड़ी पतिव्रत एक धड़ी है बस ऐसे एक भगवान के शरण हो जाए शुभ अर्थ हो जाए। उसमें भी ऐसी बात है अपने हृदय से सच्चे हृदय से भगवान का हो जाए फिर वो अनंत भी भगवान देते हैं, वो भी सारा भगवान करते हैं, काम से भगवान करते हैं, लाद दे लदवा दे लादन वाला साथ दे सन्मुख हो जीव को जब इतनी बात है। ये विमुख हुआ है स्वतंत्र इस बात से सन्मुख होना पड़ता है, अगर विमुख न होता तो यही होनी जिंदगी थी। इस बात विमुख हुआ है तो सन्मुख हो जीव हो जब एक हे नाथ हे मेरे प्रभु मैं आपका हूँ फिर निश्चिंत मोर दास का है निराशा करी तुको कहाँ विश्वास। हमारे भगवान है मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा ने कोई खास नहीं है खास एक युवती बढ़िया चीज एक सबसे श्रेष्ठ बात सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ सही कल्याण करने वाली चीज ऐसी बात है। बोलो क्या जोर आया नाथ निश्चिंत हो जाए। जैसे लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की निश्चिंत हो गया हमारा संबंध हो गया माता पिता खुश हो जाए कन्यादान हो गया हमारा मौज हो गई ठीक हो गया चिंता बढ़ गई माँ बाप की छोरी की किस्म की समझिए। ये माताओं को छोरी बड़ी हो जाए नींद नहीं आती क्या करो घरवाली देवी ठाकुर बड़ा हो गया क्या करे चिंता रहती है। और जब शीघ्र अच्छा घर बन बन जाए दान कर दिया शांति जाती कन्यादान हो गया हमारे मौज हो गया हम चिंता सब बढ़ी ये बात चले जो अपने कन्यादान का भगवान को दे दे अपना सब फिर चिंता करे भगवान गुरु हम क्यों चिंता कर रहे हम चिंता क्यों कर रहे जो जाको शरण दिए ताकि ताकि लाल उल्टे जल मछली से जाती है। भगवान के हो जाएं, भगवान के हो जाएं, ये बात अनुभव में नहीं आती, लेकिन भगवान के भजन में लग जाएं, ये बात समझ में आती है। काई करो, यदि आओ उतनी आगे आगे आ जाएगी, जितनी आ जाए उतनी करो, अगर ये आप आ जाएगी, जिस सीढ़ी पर आप जा सकते हो वह चल जाओ, फिर पहुंच जाएगा अगली सीढ़ी, अगली शुरू हो गया, राहत है, फिर भजन करो। सद्बुद्धि देते महाराज, वेदों की ऋचाएं बड़ी बड़ी श्रेष्ठ, वो ऋचाएं बिल्कुल अपर संतों के वाणी में आती, हिंदी में मारवाड़ी भाषा में सिद्धि दे, सब ज्ञान वेदों को ज्ञान आ जाता है, शास्त्रों को ज्ञान आ जाता है, तात्विक बात समझ में आ जाती है। एक भगवान में लग जाओ, सन्मुख हो जाओ, जैसे सूरज के सामने होते ही अंधकार दूर हो जाता है, विमुख होते ही छाया हो जाती है, इस बात प्रेम लग जाओ, आपसे हो सके जिसमें आप कभी मत रखो, नहीं हो सके उससे दब दो, होगा उसी कृपा से होगा, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की बात, पक्की बात, ऐसी बड़ी बात। आज हो गए दिवाली में, आज दिवाली है, राम राम हो गया, बस राम राम सा, राम राम सा, दुनिया से राम राम, ऐसा दरा ने की दिए अलगस वादिश, ऐसा अलगस राम जी महाराज, बस तुम तुम्हारे हम हमारे भाई, ये भगवान को मौज होगी तो राम राम का दिन है यार, रात हो या प्रकाश, आज दुनिया से राम राम। ऐसे नरा ने कीजिए अलग से आदेश, दूर से जयराम जी, बस तुम जय मजी जाओ, आज से हम तो निश्चिंत हो जाओ, मैं तो निश्चिंत हो अंतर रखा जी, शरण आयो जी, जैसे जिस तरह खेल खेला वो थे मन सहयो जी, खास ही बात ये होना आता है, आरंभ में ये बताया कि शरण होना आता है, कभी कोई दुख पावत की हे नाथ करता है, ये आस्तिक नास्तिक सभी जब युद्ध हुआ ना उसमें वो ये लिखते थे शरणागति की बात, अंग्रेजी का ऐसा क्या सुनोगे, सब जगह जगह यू लिख देती हूँ, इधर आपका हूँ मैं, आप शरण हूँ, नास्तिक आस्तिक सब एक गया, सब जितने जूता नहीं पड़े तब तो सेठता नहीं, माए पड़े तो सेठ सकता, सब प्रचार करो, गिरजाघर में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, सब कुछ करो, जो करो ये करो, हिटलर का काम पड़े महाराज सब आप पता होने पर होता है, चेत होता है, बिना चेत होता नहीं, बिना चेत दुख में सब सुमरण करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख है कोई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, सत साहित्य का प्रचार करो, सत साहित्य का प्रचार बड़ा लाभ होता, आंख उठती आंख एकदम अंधेरा मिटता है, प्रकाश होता है, साधन सुधा है ना, ये भाई मेरे थे सारी उसने कहा पुस्तक एक ही है, बस ऐसी कभी देखी नहीं करते, आज गुलाब सिंह जी भी कहते थे कोई संतरानी देख कर उसको प्रसार करूं, लोग निहार मिल जाए, दुख मिल जाए, संताप मिल जाए, जरन मिल जाए, पदार्थ कितना दे तो शांति नहीं मिलेगी, ऐसे सत साहित्य का प्रसार करूं, लोग पढ़े लग जाए, ऐसी पुस्तक मैंने देखी नहीं। रामनिवास जी ने कहा कि एक गीता साधु संजय ने भेजा, जरूरत नहीं पोथी उम्र पर ऐसी बात, ऐसी पुस्तक, ऐसी ऐसी गीता, ये हम लोगों मिल रही कृपा से भगवान की कृपा। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा 10 अक्टूबर 1997 दोपहर लगभग 1:30 बजे नोहर में हुआ। राम